на вході в Україну. Дивно, що на виході з України для інших європейських держав він навіть дешевший. І орендна плата за перебування Чорноморського флоту, і окрема компенсація за заподіяння екологічної шкоди, і активи колишнього Радянського Союзу, і заморожені рахунки громадян України в Зовнішекономбанку колишнього СРСР, і вилучення коштів Ощадбанком СРСР із філій в Україні, і плата за користування українськими радіо та телепередавачами для поширення російських програм, і оплата транзиту енергоресурсів та інших вантажів через територію України, і дещо інше. Ми будемо і ці питання наполегливо ставити перед російською стороною. Особливо ж тоді, коли вона педалюватиме питання про український борг. Досвід Німеччини з її компенсаціями жертвам гітлеризму створює політичний прецедент, який ми при бажанні і наполегливості можемо використати у проєкції на історію України. Важко виміряти в матеріальних одиницях шкоду, заподіяну воєнними акціями, політичними репресіями, масовими депортаціями, голодоморами. Але треба усвідомити, що організовувалися вони владними органами в Санкт-Петербурзі або в Москві. У столицях тих державних утворень, правонаступницею яких сама ж і оголосила себе сучасна Росія. Пам'ять народна про це ще жива. І ми вправі ставити і ці проблеми на міждержавному та міжнародному рівнях. Мені соромно, що моя Україна не є найбагатшою країною у світі. Наші умови життя ще далекі від європейських. І все ж ми рішуче заявляємо про свій європейський вибір, як орієнтир, що його ми повинні досягти в побудові цивілізованої, демократичної, процвітаючої України. Щодо подолання сучасної економічної кризи, дотримуюся такої позиції. Мають бути створені справедливі умови для розвитку ділової ініціативи всіх, для збагачення кожного відповідно до старанності, працьовитості, таланту. Якщо ж випадає біда, то брати на себе її частку по справедливості всім. Таке ж становище, коли переважна більшість населення бідує, а незначна меншість стала фантастичними багатіями, заможнішими від мільйонерів розвинених країн, є злочином перед народом. Цей злочин треба припинити руками не лише президента, а й руками народу. Треба оприлюднити результати приватизації і персонально показати, хто і як став казково багатим унаслідок прихватизації. Приватизація відбулася без участі народу. Його усунули від процесу. А сам він не міг виконати свою місію господаря. Потрібні нові рішення. Багато проблем вимагають негайного і невідкладного розв'язання. Захистити і розвинути національне виробництво, особливо стратегічні його напрями – енергетику, машинобудування, золотодобування, сільське господарство. Удосконалити фінансову і банківську системи. Реорганізувати систему оплати праці, соціальний захист населення. Вивести на вищий рівень освіту, науку, охорону здоров'я, культуру. Упорядкувати взаємини між центром і регіонами. Зміцнити обороноздатність країни, встановити державні кордони і надійно їх захистити на землі, на воді, в повітрі, гарантувати національну безпеку України, запровадити жорсткий режим ощадливості в державних витратах, повністю скасувати таку структуру, як адміністрація президента, наполовину скоротити державний апарат по всій країні. Про ці та інші проблеми говоритимуть усі претенденти.